Eta esan bezala, bazken egun hauetan, bai Hendaia, Irun eta Hondarribiko ba, nekazaletxe, akanpaleku eta ostalariekin ere ba, udako balorazio bat bildu dugu, baina kasuak dira, datu orokorrak aldiz, ba, bidasoa turismok bitu, eta injustu ba, Hondarribiko turismo bulegoko nerea lema dugu gurean, kaixo. Kaixo, unon, bai. Beno, ba, datu orokorrei dagokienez asko aipatzen da, beno, ba, turismo sektorea berreskuratu egin dela, pandemia ondotik edo gutxienez 2020ko udararekin zerikusirik ez duela izan, uda honek, ez dakit ala den edo noraino ze datua bituzute? Bueno, datu onak dira, osea, lehen urteko datuak baino beto dira, ez du izan atzerritako turismo asko, baina estatala asko etorri da, eta batez ere Frantziakoak. Horrela esan da, nik uste dut bi, Hondarribiko bi turismo bulegoetan eta Irungoak oso datu positiboak dauzkagu. Mm-hmm. Bai. Irunen ikusi dugun ez abuztuan hotelen okupazio uneko 93koa izan da, hori ba, kasi datu normalak liratezke, ez dakite Hondarribian okupazio maila alakoa izan den, edo zegia da ba, kalean bai sentitu dela jende andan bat. Bai, hemen jende pila bat egon da kaletan, batez ere abuztuan, baina bai okupazioak abuztuan asko izan dira, Hondarribian bai. Bai, nik uste dut beti bezala. Betea, egon da. Hotelen kasuan? Bai, 80%, bai. Aipatzen zuenan, alere, ba, bisitari perfila edo aldatu egin dela, ez? Azken batean, ez dakite aurrek urteetan, nungo jendea hurbildu da, Hondarribira, hemen turismo bulegora hurbiltzen delarik, ongi ikusten duzu, ez? Ba, nungoa diren, hor bai aldaketa bat eman dela. Bai, nik uste dut, bueno, nik beti esaten dut broma bezala algoritmoa aldatu dela, hemen portuko bulegoan sumatu dugu frantsesa asko etortzen da, batez ere Hendaiako barkua funtzionatzen hasi denean, etorri da, bueno, frantses pila, baina, bueno, bai, nabaritu da, ez da torrela, ba, ez dakit, Alemaniakoak, Erresuma Batuakoak, ez dira etorri, ez dakit, Italiakoak, osea, oso gutxi etorri dira, horrela, batez ere estatalak, atzerritakoak, ba, batzuk, ba, ez dakit, Belgika, Suiza edo Italia, baina oso gutxi, oso gutxi. Bai. Estatalak pentsatzen dut, Madrid, ez Barcelona, ohikoa. Bai, osea, Madrid, Katalunia, Valencia eta Andaluzia, asko. Perfila beraz, aldatu egin da, eta ez dakit zertara datu Hondarribira, honea etortzen direnean zer galdetzen dute edo zer bilatzen dute? Ba, bilatu dute batez ere natura turismoa. Ezagik nik uste dut turista bilatzen dute orain ba, leku lasaiak, aglomeraziorik gabe. Ez dute nahi adibidez, ez dakit hemen San Pedro kalean geratu turista askoekin, nik uste dut bai, askatu dute asko turismo natura jakoarriko, ba, ez dakit sendak edo hemen jaizkibelekoak, talaia ebilbidea, GR, osea bai, natura turismoa eskatzen dute bai. Itxas jarduerak ere ez, pentsatzen bote beren Hondarribian. Bai. Bai, batzuk bai, batez ere paseoak enbarko egiteko, osea hori asko bai, umeekin egiteko eta bai, nik uste dut bai, itxasontzian bai, paseoak eta horrela bai. Gero ikusi dugu, ba, Irunen adibidez, ba, Tren Berdeak ondo martxatu duela, Oiasar Matar Museoa ere, beraz, ba, turismoa ere, ba, modan dago nolabait, ez dakite Hondarribian ere, Tren Berdea martxan egon baldin bada, edo bisitak idatuak antolatzen direlarik, Aldezarra, Guadalupe, hor ere bete da, jende animatu da? Bai, nik uste dut urte honetan, bisitak idatuak hemen Hondarribian, ba, hori, datu positiboak izan dute, eta bai, Tren Berdea beti zegoen a full, osea horrela itxusi esan da, baina bueno, a full egon da Uztailan eta Abuztuan, eta gaur etorri da jendea eskatzen, jo, eta trena, eta jo, ba, iraia makarri dago asteburuan. Baina bai, eta bisita gidatuak, ba hori, ba, Alde Zaharra, portua eta horrela, ba bai, egunero nik uste dut atera dira este bisitak, bai. Esan bezala, abuztu atzean utzita, iraian gaude sartua dagoeneko, turismo bulegoak zabalik jarraitzen du noski, aipatzen diazunagatik oraindik ere badira turistak, badira bisitariak, ez dakiz aurrekuspen duzute orain iraian. Jo, ba, nik uste dut orain iraian etorriko direla atzerritakoak, bai. Agian ez dira etorriko ba, familiak, ze klaro, hasiko dira orain eskola txikiak, baina bueno, nik uste dut etorriko direla bai, estatalak, Madrilgoak eta horrela, eta atzerritakoak ere animatuko dira, nik uste dut. Ezut, bai, adinakoak, ze udan etorri dira familiak, ezakit pareja eta horrela, baina adinduak ez dira asko etorri, nik uste dut gaur eta iraian etorriko direla gehiago, bai. Ba, datuak besterik ez dizkigu falta, zakit eskura bituzun, uste dut Irungo turismo bulegoan 2300 bat pertsona pasa direla, handik, Hondarribian, goratuko du, bi turismo bulego dituzutela, ez dakit Arma Plaza, edo hemen portukoa den jende gehien mugitzen duena, edo erakartzen duena, ez dakit datua dituzuten. Hemen portuan izan ditugu gutxi gora bera 5000 abuztuan eta Uztailan eta Arma Plazan 22.000. Gutxi gora bera, osea horrela esan da. Bai. Bai. Osea datu onak dira, baina bueno, ez dira 2019ko datuak, baina bueno, datu onak dira, positiboak, oso kontentu gaude. Bai. Ba, horrekin geratzen gara, Nerea, mila esker, denbora hartu izanagatik, gurekin hitz egiteko. Ba, eskerrik asko.